चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया दे पिंजड़े वाली मुनिया उड़ बैठी हलवैया तो कन्या उड़ बैठी हलवैया तो कन्या अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया उड़ बैठी बजजवा तो कन्या उड़ बैठी बजजवा तो कन्या उड़ बैठी बजजवा तो कन्या अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंजड़े वाले मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंजड़े वाले मुनिया कपड़ा के सब रस ले लिया रे बिंजड़े वाले मुनिया उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाले मुनिया चलत मुसाफिर मो